दारू नू हथ लाया ना, मैं पीण दा मूड बनाया ना, कदी दारू नू हथ लाया ना, मैं पीण दा मूड बनाया ना, सच दसा ता हार दिए, सच दसा ता हार दिए, अज गलती होगी पारी नी, मन्ना ना करदा यारा नू मैं बदल दी गया सारी नी। शराबी नी मैं रोज पीड़ता आदि नहीं नहीं नहीं नहीं, पर चित पीड़ नू ता करया, पीड़ नू ता करया, लग तेरे वांग करारी नी नी नी नी नी नी नी नी नी नी नी नी नी नी नी नी अंग्रेजी छड़ तू आ मित्रा, फिर देसी नू मूला मित्रा, ला मित्रा, ला मित्रा, आ वट कटा दू सारे नी, कटा दू सारे नी, जन्नती मारी उडारी नी, नी, नी, नी, नी, नी, नी, कर दाया रानू मैं बोतल पी गया सारी नी, नन्ना कर दाया रानू मैं बोतल पी गया सारी नी, मैं पी गया, पी गया, शाट, शाट, मैं पी गया, पी गया, शाट, शाट, मैं पी गया, पी गया, शाट, शाट, मैं पी गया, पी गया, पी गया, पी गया, पी गया, पी गया, शाट, शाट, मैं पी गया, पी गया, शाट, शाट, मैं पी गया, पी गया, शाट, शाट, मैं पी गया, पी गया, सो खाली दारू दी यारो, दारू ना पीनी हुण यारो।